În ziua de 2 februarie 1873, bricul goelete Pilgrim, aparținând armatorului american James Weldon, părăsea Noua Zeelandă după o bogată vânătoare de balene în apele oceanului înghețat de sud, îndreptându-se spre San Francisco. Așadar, ne-am înțeles, doamnă Wendell. Vă luați singură răspunderea călătoriei pe Pilgrim. De ce îmi spui asta, capitane Hull? Pentru că n-am primit nicio dispoziție la domnul Weldon în legătură cu această îmbarcare. Dacă soțul meu ar fi aici, crezoare, domnule Hull, că ar pregeta o clipă să se îmbarce pe Pilgrim împreună cu soția și copilul lui? Nu, doamnă Weldon, cum de altfel n-aș pregeta nici eu. La urma urmei, Pilgrim este o corabie solidă și sunt sigur de ea în măsura în care poate fi sigur un marinar de nava pe care o conduce de mai mulți ani. Dar o călătorie de 3.000 de leghe marine pe o corabie cu pânze? Mi-a spus toate astea, domnule Hull, pentru a vă pune la adăpost de răspunderea primirii noastre pe port. Dar nu vă înșelați, doamnă. Dar nici eu, nici fiul meu Jack și nici chiar vărul Benedict, niciunul nu ne putem plânge că masa e proastă sau cabina strâmtă. Și sunt chiar mulțumită că fiul meu Jack și-a găsit un atât de bun prieten în Dick Sand. Ah, da, Dick Sand. Hei, băiatul ăsta o să fie într-o bună zi un adevărat marinar. Sunt sigur de asta. Este uimitor cât de multe lucruri știi la 15 ani și cât de puțin timp a avut pentru învățătură. Știați că soțul meu are de gând să-l înscrie la un curs de hidrografie, ca să poată obține mai târziu un brevet de capitan. Da, știam, și domnul Weldon are dreptate. Dick va face cu siguranță cinste marinei. Bietul orfan, viața i-a fost o școală grea și numai datorită bunăvoinții dumitale a putut deveni un elev marinar. Hai, intră! Ah, vărul Benedict! Cum stai cu sănătatea? Bine, bine, vreșoară Weldon, mulțumesc bine, dar abia aștept să ajungem la țărm. Și căutați sub bancă, domnule Benedict? Insecte, domnule. Insecte. Insecte? Trebuie să vă resemnați, că nu pe mare vă veți îmbogăți colecția. De ce nu, domnule Hull? Nu-i deloc imposibil să dau peste câteva exemplare rare chiar aici pe bord. Vere, Benedict, nava domnului Hull este atât de bine întreținută încât n-o să poți vâna nimic. Doamna Weldon, exagerează. Totuși, domnule Benedict, cred că vă pierdeți timpul cotrobăind prin cabine. Asta o știu prea bine, că doar am căutat degeaba până acum. Cine știe, poate să găsiți ceva gândaci pe fundul corăbii. Eu nu doresc nimic altceva decât să adaug la colecția mea câteva exemplare rare care să-i facă cinste. Dar ce se întâmplă? Domnule capitan, în fața noastră, la tribord, o epavă. Și eu am văzut acel din tâi, mămico. Bravo, Jack. Toată lumea pe punte. Ce mai poate fi și asta? Vreo plută părăsită. Poate că pe pluta asta se găsesc niște bieți naufragiați. O să vedem îndată. Bolton, apropie-te până la o încablură. Înțeles. Dacă noi nu mai putem face mult rău acestei epave, în schimb ea ne-ar putea pricinui oarecare stricăciuni. Așa că n-am poftă să ciocnească de Pilgrim. Cotește, Bolton, cotește! Cotesc, am înțeles! Domnule capitan, e o corabie răsturnată. Corabie? Da! Fără îndoială. Și este o adevărată minune cum nu s-a scufundat pe loc. Dacă a fost ciocnită, cred că cel puțin echipajul a fost salvat. Să sperăm, doamnă Weldon. Poate că niciodată nu o să se afle taina acestei catastrofe. Și totuși s-ar putea să se mai găsească pe bord vreun marinar din echipaj. Nu cred, dragă Dick, că apropierea noastră l-ar fi făcut să ne facă vreun semn. Dar o să aflăm îndată. Cotește mai mult, Bolton, mai mult! Mai mult! Mai mult! Ia! Ascultați! Ascultați! Parcă aud un lătrat. Da! Chiar de-ar fi numai un câine și tot trebuie să-l salvăm. Da, da, să-l salvăm! Auric! Lasă pe apă barca cea mică! Am înțeles, lasă barca cea mică! Dick Sand, da? Bolton, da? Plecăm spre corabia naufragiată, haideți! Ia-mă și pe mine, Dick, pe mine! Ce-i cu câinele ăsta? E din ce în ce mai furios! Priviți la pupă, da. Numele vasului! Waldeck. Da. După toate aparențele, este un vas de construcție americană. Am ajuns. Haideți, Dick, tu leagă barca. Da, domnule capitan. Domnule capitan, câinele a dispărut prin chepengul acela. Păi înseamnă că animalul ăsta nu-i singur pe bord. Dacă unii nefericiți vor mai fi supraviețuit totuși ciocnirii, probabil că foamea sau sitea i-a doborât. Căci apa a pătruns cu siguranță în cămara cu provizii. Da. Cred că pe bord nu mai pot fi decât cadavre. Da. E, ba nu, domnule capitan, atunci câinile n-ar mai lătra așa. Trebuie să fie oameni în viață. E, nu-i nimeni pe aici. Nimeni. Iată câinele, a revenit. Pare că ne cheamă spre Dunetă. Să mergem, de aici. Cinci corpuri. Niște negri. Sărmanii de ei, abia mai răsuflă. Dar trăiesc, capitane Hull, trăiesc. Trebuie să-i salvăm. Da, Dick, o să-i salvăm. Repede. Doamnă Weldon, vi prezint pe naufragiații noștri. Readuși la viață. Tom, Beth, Lacteon și Hercule. Îmi pare bine că ați putut fi salvați. Dar ce căutați pe Waldeck? Am lucrat 3 ani de zile la un englez pe o moșie din Melbourne. Acum ne întorcem acasă în Statele Unite. Și naufragiul? La 15 decembrie am plecat din Australia. Iar după 17 zile, pe o noapte întunecoasă, Waldeck a fost lovit de un vapor mare. Atunci noi dormeam. Da, și ne-am trezit singuri pe o epavă părăsită. Ceilalți, fie că fusese razvârliți în mare, fie că fusese repescuiți de vaporul străin... Dingo! Jack, ce s-a întâmplat? Mami, go câinele ăsta! Dingo mi-a luat două cuburi și nu vrea să mi le mai dea! Dingo! Da. Dingo, vin aici! Vin aici, Dingo! Dingo! Aici. Ciudat aici. Lucru! Aici. Nu vrea să dea cuburile! Da. Foarte ciudat! Cuburile cu S și V! S și V? Da! Tocmai literele de pe zgarda lor! Tom! Nu mi-ai spus oare dumneata că acest câine a fost găsit de puțină vreme de capitanul de pe Waldeck? Ba da, domnule. Dingo nu se afla pe bord decât de cel mult 2 ani. Și n-ai mai spus că fusese găsit de capitanul de pe Waldeck pe coasta occidentală a Africii? Da, domnule. În jurul gurilor fluviului Congo. Prin urmare, nu s-a aflat niciodată al cui a fost câinele acesta și de unde se pripășise acolo. Niciodată, domnule. Curios lucru. S și V. Aceste două litere trezesc în dumneata vreo amintire, domnule Hull? Da, doamnă Weldon, o amintire sau mai curând o bănuială ciudată. Care? Aceste două litere ar putea foarte bine să capete un sens și să ne lămurească ce soartă a avut un om, un călător îndrăzneț. Ce vrei să spui? În anul 1871, un călător francez a plecat din îndemnul Societății de Geografie din Paris pentru a traversa Africa de la vest spre est. Punctul de plecare era locul de vărsare al fluviului Congo. Punctul de sosire trebuia să fie capul del Dago, la gurile fluviului Rovuma, al cărui curs trebuia să-l urmeze. Călătorul acesta se numea Samuel Vernon. Samuel Vernon. S și V. Și ce s-a mai întâmplat? Și ce s-a mai aflat despre el? Nimic. Samuel Vernon nu a putut să ajungă pe coasta orientală a Africii. Fie că a fost luat prizonier de indigeni, fie că moartea l-a doborât pe drum. Și atunci, Dingo? S-ar putea ca acest câine să fi fost al lui. Mai norocos decât stăpânul, în cazul în care ipoteza mea e justă. Câinele s-a înapoiat pe malul fluviului Congo, pentru că acolo și cam pe atunci a fost găsit de capitanul lui Waldeck. Dar călătorul acela fusese întovărășitoare de un câine? Nu cumva face o simplă presupunere, domnule Hull? Da, este adevărat că nu-i decât o presupunere, doamnă Weldon, dar ceea ce este sigur e că Dingo cunoaște aceste două litere, S și V, care sunt tocmai inițialele celor două nume, Samuel Vernon. Dingo! Ei, Negoro, nu-l bate! Dingo, vino cu acest! S-o lasă în pantaloni, nu? Negoro! Îl cunoști cumva pe câinele ăsta? Eu nu l-am văzut niciodată, domnule capitan. Și dacă se mai repede așa la mine, nu știu ce o să se întâmple. Vin. Curios lucru. Bucătarul e singurul om din echipaj pe care Dingo nu poate să-l sufere. Tot atât de curios ca și faptul că un câine cunoaște literele alfabetului. Oh, capitane Hull, dacă Dingo ar putea să vorbească, poate că ne-ar spune ce înseamnă aceste două litere și ce are împotriva lui Negoro, căruia îi tot arată colții. Și încă ce mai colți? Mm? Priviți! Priviți ce culoare a căpătat apa! Foarte interesant! Oare din pricina vreunor ierburi marine? Nu, doamnă Weldon. Această culoare roșie e pricinuită de miliarde de crustacee mici, pe care pescarii le numesc, nu fără motiv, hrana balenelor. Crustacee? Da, da. Poate că vărul Benedict ar fi grozav de încântat să facă o colecție din ele. Vene, Benedict! Da, nu? Dar bine, domnule Benedict, aveți un prilej deosebit de a studia această specie de crustacee și... N-aș crede. Cum n-ați crede? Nu aveți dreptul să arătați asemenea indiferență față de... Ba da, pentru că pe mine mă interesează insectele, domnule. Dar cum se poate că animale așa de mici să poată servi drept hrană unul animal așa de mare? Dragul meu, Jack, natura a întocmit astfel lucrurile încât de câte ori o balenă plutește în mijlocul acestor ape roșii, ea își găsește supa pregătită. Supa? Nu are decât să deschidă gura imensă. Milioane și milioane de crustacee pătrund înăuntru. Poți să-ți închipui, Jack, că doamna balenă nu își pierde timpul să curețe unul câte unul crustaceele, cum faci tu cu crevetele. O balenă la popor! Domnule capitan, cred că nu este o balenă obișnuită. Coloana de apă pe care o aruncă ar fi mai înaltă și totodată de un volum mai mic. Ai dreptate, Dick. Avem de-a face cu un jubart. Un jubart olofan cum e ăsta înseamnă o pradă frumoasă și bogată. Ar fi păcat să nu salutăm cu harponul așa în trecere. Da, mămico, mămico, și eu aș vrea să văd cum e făcută balena asta. Și tu vrei balena asta, dragul meu, Jack? Apoi de ce nu, prieten? Pescar de ajutor nu mai avem, e drept. Dar chiar numai noi singuri, tot echipajul. Dixon. Domnule capitan, pe tine te-am ales să rămâi pe bord în lipsa mea. Am înțeles, domnule capitan. Dacă prin imposibil o să fie nevoie să pui corabia în mișcare, în cazul în care noi am ajunge prea departe urmărind jupartul, Tom cu tovarășii lui pot foarte bine să-ți vină în ajutor. Chiar așa, capitane Hull. Domnul Dick poate să se bizuie pe noi. Porunciși ce să facem, de unde să trag? Nicăieri deocamdată, Hercule. La ordinele dumneavoastră. Dick, vremea e frumoasă, da. Vântul nu mai bate deloc. Dacă totuși s-ar întâmpla vreo schimbare atmosferică, nu coborâ nicio luntre pe mare și nu părăsi nava. Am înțeles, domnule capitan. Dacă o să fie nevoie însă ca Pilgrim să ne ajungă, am să-ți dau de veste legând un steguleț alb de vârful unui cânci. Fiți liniștit, domnule capitan. N-am să slăbesc din ochi baleniera. Bine, dragul meu, curaj și sânge rece. Iată-te, capitan secund. Poartă cu cinste acest grad. Nimeni nu l-a avut la vârsta ta. Doamnă Weldon, la revedere. La revedere și mult noroc. La revedere, domnule capitan. La revedere, la revedere. Mult noroc, domnule capitan. La revedere, Jack. Rămâneți cu bine. La revedere, la revedere. Noroc, noroc, noroc, noroc, bun. Aici, Dingo. Dingo, Dingo, aici. Am să-ți rup picioarele, potaia, părăsită. Nu poate omul să iasă pe punte, că și-a început. Negoro, intră în cabină. Altfel, Dingo nu se liniștește. Hercule. Da, domnule Dick. Îți ordon să veghezi în mod special asupra lui Negoro. Am să veghez, domnule Dick. Domnule Dick, ne învârtim de două ore și mai bine în locul acesta. Și capitanul Hull n-a dat niciun semn de viață. Niciun steguleț alb. Nici urmă de balenieră. Parcă i-a înghițit mare. Atât de departe să-i fi tărât jubartul. Acolo! Acolo, domnule Dick, ce, în sfârșit se vede ceva. Unde? Ce? Dă-mi luneta. Iată. Ia, vezi, Tom? Da. Ei. Da, niște bucăți de lemne. Da. Și apa. Ei. Doamne Dumnezeule, ce? E roșie, da. Ce? Dar nu din pricina crustaceilor. E de necrezut. Și totuși... Dar capitanul Hull nu este, mămico? Taci, puiule. Capitanul Hull și echipajul bricului Pilgrim au pierit probabil în această luptă. Cum? Așa că suntem singuri. Prieten, ne trebuie putere și curaj pentru însăși viața noastră. Curaj? Ai de spus ceva, Negoro? Da, am de vorbit cu capitanul Hull. Sau în lipsa lui cu maestrul Howick. Știi prea bine că amândoi au pierit. Atunci cine comandă? Eu. Dumneata, capitan la 15 ani. Da, capitan la 15 ani, Negoro. Să nu se uite că nu există decât un singur capitan pe bord. Capitanul Dick Sand. Oh, dacă așa dorește doamna, permiteți-mi să mă retrag. Dick Sand. Domnul Weldon. Capitanul Hull nu mai este. Tot echipajul a pierit odată cu el. Soarta corăbiei e în mâinile tale. Da, domnul Weldon. Tom și cu tovarășii lui sunt oameni de treabă pe care te poți bizui. Nu e așa, Tom? Da, domnul Weldon. Nu e așa, Hercule? Da, doamnă Weldon. Am să fac din ei lupi de mare pricepuți, chiar dacă eu nu sunt decât un elev marinar. Domnule Dick, tovarășii mie și cu mine suntem echipajul dumitare. Bunăvoința nu o să ne lipsească. O să facem tot ce ne-o stă în putere. Da, capitane Sand. Ai vorbit bine, bătrâne Tom. Am să vă arăt, prieten, ce are de făcut fiecare în parte pentru manevrarea pânzelor. În ceea ce mă privește, eu am să rămân la cârmă până când oboseala o să mă facă să o las din mâini. Câteva ceasuri de somn din când în când o să-mi fie de ajuns ca să mă odihnesc. Atunci unul dintre voi va trebui să mă înlocuiască. Tom, am să-ți arăt cum să conduci corabia cu ajutorul busolei. Nu-i greu și cu puțină atenție o să înveți repede să ții nava în direcția bună. Oricând doriți, domnule Dick. Dar eu nu pot să-l ajut pe prietenul meu, Dick, mamă. Ba da, dragul. Ai să înveți și tu să conduci corabia. Și sunt sigură că atâta vreme cât ai să fii tu la cârmă, o să bată vântul cel bun. Da, mami. Prieteni, să îndreptăm vintrele în direcția vântului. Să faceți cum vă spun eu. La ordinele dumneavoastră, capitane Sand. La ordinele dumneavoastră. Ordine. Nu vezi nimic, Dick? Nimic, doamnă Weldon, nimic. Singurul lucru de semnalat e că, după furtuna de ieri, orizontul pare să se lumineze puțin. Da. Sunt semne că vântul va deveni și mai puternic. După părerea ta, Dick, coasta americană nu poate să fie prea departe. Nu-i așa? Călătorim doar de atâta timp. Nu poate să fie prea departe, doamnă Weldon, dar ceea ce mă uimește este că n-am zărit-o încă. Dar nava a urmat numai drumul cel bun, nu-i așa? Uite, sigur. Și asta de când a început să bată vântul dinspre nord-vest. Adică din ziua în care l-am pierdut pe nefericitul nostru capitan și întreg echipajul. Era atunci 10 februarie, iar azi suntem în 9 martie. Au trecut, deci, 27 de zile și ceea ce îmi pare mai curios este că nu întâlnim nici măcar o singură navă din cele care trec de obicei prin locurile acestea. Nu te-ai înșelat, oare, Dick, la calcularea vitezei lui Pilgrim? Nu, doamnă Weldon, nu m-am putut înșela. Logul a fost aruncat la fiecare jumătate de ceas și am însemnat cu exactitate toate măsurătorile. Iată, îl vom arunca din nou. Bine. Tom, azvârle logul! Da, capitane. Veți vedea că vasul merge cu 10 mile pe oră, ceea ce face mai mult de 200 de mile pe zi. Vai, domnule Dick! Ei, ce este, Tom? S-a rupt frânghia. S-a rupt? S-a pierdut logul? Ei, drăcie, dar frânghia era nouă. Hai, pleacă de aici! Dar ce s-a întâmplat, Hercule? Ce este? Blestematul ăsta de bucătar a căzut peste busolă. Și așa n-aveam decât una singură. Negoro, ce cauți aici? Mă privește. Ce-ai spus? Cum vorbește astfel unei doamne? Nu există nicio dispoziție care să mă oprească să mă plimb în partea din spate a punții. Ei bine, această dispoziție o dau eu acum și ți interzic să mai vii pe aici. Zău! Negoro, află că acest revolver nu mă părăsește niciodată și că la cel din tâi act de nesupunere îți bor creierii. Capitane Sand, vreți să arunc peste bord pe acest ticălos? Nu. Le-ar face plăcere peștilor. Încă nu, Hercule. Ască vă arăt eu vouă. Negru blestemat, ai să mi-o plătești. Armin! Armin! Armin! Dick! Dă în sfârșit pământ! Da! Ah, dar nu e decât o insulă! O insulă, Dick! Dar care? Care? O să ne spună harta. Aici, doamnă Weldon. Da. Aici. Pământul pe care l-ați văzut nu poate fi decât punctul acesta pierdut în mijlocul Pacificului. Insula Paștilor. Și la ce distanță de coasta americană se află această insulă? Cam la vreo 2000 de mile. Oare Pilgrim nu s-a mișcat de fel din loc? Suntem încă atât de departe de continent? Doamnă Weldon, nu știu. Nu pot să-mi explic această întârziere de necrezut. Nu pot. Afară doar dacă nu cumva indicațiile busolei au fost false. Nu, dar nu. Sper totuși că în cel mult 10 zile împinși de acest vânt puternic vom putea acosta pe țărmul american. Dick, dragul meu copil, dragul meu capitan, mi-ai redat încrederea că vom ajunge acasă. Pământ, dar la ce ne mai poate folosi? Dic, cum se poate să desnădăjduiești? Au trecut doar cele 10 zile. Pământul e în fața noastră. Da, doamnă Weldon, dar peste puțin timp, Pilgrim se va ciocni de stâncile care se văd în ciuda oricăror sforțări pe care le-am putea face. Cum? Trebuie să izbesc nava de coastă. N-am să pot duce corabia în portul ei. Sunt silit să o pierd pentru a vă salva. Între salvarea dumneavoastră și a navei, nu trebuie să șovăi câtuși de puțin. Dick, ai făcut tot ce omenește a fost cu putință? Tot, doamnă Weldon. Atunci, nu ne rămâne decât să ne pregătim pentru eșuarea corabiei. Da. Bet! Austin! Dați pasagerilor colace de salvare! Mamă, mi-e frică, mamico! Hercule! Hercule, fii atent! Ai pregătit butoaiele cu untură de balenă? Da, capitane, șef! Și voi, ceilalți, ajutați-i! Ne apropiem cu repeziciune de țărm! Părtați grăsimea! Marea s-a liniștit! Iată-ne și naufragiați. Domnul Weldon, Jake, nu ați pățit nimic? Nu. Nu. După cât se pare, nimeni n-a fost lovit. Nimeni. Doar vasul. Priviți ce crăpătură are în coastă și cum s-a înfipt în stânga asta uriașă. Domnule Dick, uitați-vă la Dingo. A sărit pe țărm. Dingo? Unde? Da. Are o purtare ciudată. Pare că încearcă să regăsească o urmă pierdută. Da, într-adevăr, foarte ciudat. Și Negoro? A? Priviți-l! Negoro? A. Da, se duce, se întoarce de-a lungul țărmului. Ah, la urma urmei, aici e liber să facă ce-l taie capul. Serviciul lui a luat sfârșit după naufragiul lui Pilgrim. A și dispărut după râpa aceea. Da? Adică, da. Cred că ne interesează acum mai puțin Negoro și mai mult propriile noastre persoane. Ce-i de făcut? În primul rând să părăsim vasul, doamnă Weldon, luând numai strictul necesar. Apa a început să urce. În al doilea rând, să ne facem sălașul pentru noaptea asta pe țărm. Da? Uite, pe sânca aia care se vede. Hai, bine, Jack, bine. Da. Dacă am fi Robinson, sortit să trăim multă vreme pe acest tărâm, nu am uitat să dăm acestei stânci numele tău. Noi începem să cărăm proviziile, capitane Sand. Da, Tom. Da. Hai. Dic, prietene, trebuie să-ți mulțumesc în numele tuturor pentru devotamentul de care ai dat dovadă până în prezent. Dar rolul tău nu s-a terminat. Vei rămâne mai departe călăuza noastră pe pământ, așa cum ai fost capitanul nostru pe bord. Da, doamnă Weldon. Acum, cel mai important lucru este să știm unde ne aflăm. Cred că nava noastră nu a putut acosta decât pe porțiunea litoralului american care formează coasta peruviană. Da. Mâine în zori eu și cu Tom vom pleca în recunoaștere. O să luăm cu noi și pe Dingo. Atunci, fă cum crezi că e mai bine, Dick. În sfârșit, am să fac o vizită insectelor din ținut. Dar să nu vă depărtați prea mult, domnule Benedict. Nu, no, fi fără grijă, dragul meu. Și mai ales să nu ne aduceți prea mult în țară. Da. Ați descărcat tot? Tot! S-a descărcat tot! O să coborâm, doamnă Weldon. Hai, Jack! Hai, mama! Dingo a simțit prin preajmă proprietate. În orice caz, nu-i Negoro, că ți-ar lătra mai furios. Dacă nu-i Negoro, atunci cine poate fi? E cu siguranță un băștinaș care o să ne scutească de neplăcerea unei despărțiri. Aha, da, iată-l! Dingo! Dingo, liniștește-te, Dingo! Dingo! Dingo! Dingo! Ei, sunteți englezi? American. Din America de Sud? Nu, de Nord. Ei, îmi pare bine că regăsiți niște compatrioți. Domnule, suntem niște naufragiați. Și cea din tâi rugămintea noastră este să ne spui unde ne aflăm. Sunteți pe țărmul Americii de Sud, pe coasta boliviană. Coasta boliviană? Da, și vă aflați chiar în partea sudică a Boliviei. Atunci, ce pisc e acela? N-aș putea să vă spun numele, căci vin pentru prima dată pe coasta aceasta. Dumneata, domnule, nu pare a fi de origine peruviană. Da, v-am mai spus, sunt american ca și dumneavoastră, doamnă... Weldon. Îmi pare bine. Mă numesc Harris și m-am născut în Carolina de Sud. S-au scurs 20 de ani de când mi-am părăsit țara pentru pampasul din Bolivia. Locuiți prin apropiere, domnule Harris? Nu, doamnă Weldon. Acum mă duceam la Atacama, în nord-est. Nu cumva ne aflăm la marginea pustiului cu acest nume? Ba chiar așa, tinere. Și călătorești singur? Nu sunt la primul drum. La 200 de mile de aici se află o fermă mare, San Felice, care aparține unui frate de-al meu. Acum mă duceam într-acolo. Dacă doriți să mergeți cu mine, o să fiți bine primiți. O să găsiți acolo și mijloace de transport cu care să puteți ajunge la Atacama. Domnule Harris, nu știu cum să-ți mulțumesc. Doamna Weldon, cel mai bun fel de a mulțumi este să primiți invitație. Dar spuneți-mi, vă rog, negrii ăștia sunt sclavii dumneavoastră? Dar bine, domnule Harris, acum... Nu mai avem sclavi în Statele Unite. Ah, da. Așa e, da, uitasem că războiul din 1862 a pus capăt sclaviei, da. Să mă ierte acești oameni de treabă, da. Crezându-i însă în slujba dumneavoastră... Nu sunt și nu au fost niciodată în slujba mea. Am slujit din toată inima, doamnă Weldon. Dar să știe domnul Harris că nu suntem robi nimănui. E drept, eu am fost rob, fiind vândut în Africa pe când n-aveam decât 6 ani. Dar fiul meu, Bet, care e de față, s-a născut dintr-un tată eliberat. În ce privește pe ceilalți tovarăși ai noștri, ei s-au născut din părinți liberi. Nu pot decât să vă felicit. Mămico, o să plecăm în călătorie? Oh, dar ce băiețaș drăguț. E fiul meu. E, să știi, micuțule, că odată ajungi la fermă, o să poți să încaleci un pony... Cât tine de mare! Ce bine îmi pare, mic! Drumul pe care vom face mâine e cam lung. Așa că propun să ne aranjăm toate bagajele, astfel ca în zor să putem porni. Să pornim! Primim propunerea dumitale, domnule Harris. Oameni buni, la lucru! Nu s-ar spune că suntem o caravană micuță în drum spre San Felice. Domnule Harris, voiam mai de mult să te întreb. N-ai întâlnit ieri când ai venit pe un portughez cu numele Negoro? Negoro? Da. Dar cine e Negoro? A fost bucătar pe corabie și a dispărut. Nu, n-am întâlnit pe nimeni. Dar dacă bucătarul dumneavoastră s-a aventurat singur prin pădure, apoi e în primejde să se rătăcească. Dar poate că o să dăm de el în drumul nostru. Da, s-ar putea. Bine, Benedict, te rog foarte serios să nu te mai departezi. Și spun pentru ultima oară să ții seama de vorbele mele. Bine, verișoară, dar când am să văd o insectă? Când ai să vezi o insectă, ai să fii atât de bun și ai să o lași în pace. Că dacă nu, am să pun să ți se ia cutia. Cutia? Să-mi ia cutia? Să-ți ia cutia. Oh. Și plasa. Oh, plasa mea, verișoară. Și de ce nu și ochelarii? Nu, n-ai să îndrăznești? N-ai să îndrăznești? Ba chiar și ochelarii pe care uitasem. Și îți mulțumesc că mi-ai adus aminte că am și eu mijlocul de a-ți lua vederea. În felul ăsta cred că o să te forțez să nu te depărtezi. Dick, da? Mi-ai făgăduit că ai să-mi arăți niște jucării de gumă care cresc în pom. Vreau jucăriile. O să le capiți curând, Jack. Bine, dar Dick mi-a mai făgăduit ceva. Ce anume, micuță? Păsări muște. E, mai încolo. Mămică, uite papagal! Un șarpe? Nu, liniștiți-vă, nu e vorba de un șarpe, nu. Da, nu trageți! Ne mai pomenit! Astea-s girafe! Girafe? Girafe? Te înșeli, Dick. Nu există girafe în America. Da, chiar așa. Atunci? Te-au înșelat ochii, prietene, căci animalele astea erau mai curând struți. Struți? Da, da, doar niște struți. E, da, struții sunt păsări, n-au decât două picioare. Ei bine, animalele acelea care au fugit atât de repede erau bipede. Bipede? Eu cred că am văzut destul de bine. Erau animale cu patru picioare. Da. Și eu am văzut la fel. Da, parcă struți cu patru picioare? Dar ce lucru, caragios. Nu, sunt sigur că ați văzut greșit. În afară de asta, eu credeam că struții nu trăiesc în lumea nouă. Te înșeli, prietene. În America de Sud există o specie numită nandu, din care fac parte și struții pe care i-ai văzut. Ah! Ce s-a întâmplat? Cine a țipat? Eu am țipat. Dar ce ai? Am fost mușcat. Cu șarpe? Nu, nu e șarpe, e insectă. Am prins-o. Ei bine, strivește gânganea și nu e mai speriat, domnule Benedict. Să strivesc o insectă? Și încă una ca asta? Pe musca aceasta, este o muscă țețe. Și până acum nu s-a găsit niciodată o muscă țețe în America. Îmi pare bine că ai putut face o descoperire atât de importantă. Dar nu înțeleg. Dingo, vine aici, Câinele-i neliniștit. Poate l-o fi adulmecat pe Negoro. Dingo, unde-i Negoro? Dar ce-i cereți lui Dingo? Îi cerem vești de la tovarășul de călătorie pe care l-am pierdut. E vorba de portughezul acela, bucătarul de pe bord. Da, domnule Harris. Auzindu-l pe Dingo cât de furios latră, mai că s-ar putea spune că Negoro e prin apropiere. Dar cum ar fi putut să ajungă până aici, după câte mi-ați spus? N-a fost niciodată prin regiunile astea. Poate că nu ne-a spus nouă. Da. Ar fi de mirare. Dar dacă vreți, hai să cercetăm desișurile. Poate că nenorocitul are nevoie de ajutor. Poate că i s-a întâmplat ceva. Da, de acord. Eu cu Tom merg în direcția asta. Dumneavoastră pe poteca aceea. Ceilalți stau pe loc și ne așteaptă. Faceți aici tabăra. Haide, Tom. Dingo! Da, domnule Dick. Dingo! Domnule Dick, uite-te! Ha? Ce-i, Tom? Acolo! Ha? Acolo, pe copaci aceia, sunt urme de sânge. Iar pe pământ, modulare de om ciopărțit. Taci, Tom! Am mai văzut astfel de furci când eram mic de tot la negustorii de sclavi. Taci, Tom! Taci pentru liniștea domnei Welder. Domnule Dick, e leul. Leul? Asta înseamnă, Tom, că nu ne aflăm în America, ci în Africa. Și că Harris ne-a mințit. Ce prost am fost că l-am lăsat să plece. Cu siguranță că nu se mai întoarce. Înțelegi, Tom? A fugit. Da, domnule Dick, îmi dau seama. Ei bine, Tom, să nu spui un cuvânt nici doamnei Weldon, nici tovarășilor tăi. Numai noi doi trebuie să știm adevărul. Da. Numai noi trebuie să purtăm teama în suflet. Numai noi doi, așa trebuie. Dragă Tom, o să-mi fii de ajutor? Cu totul și oriunde, capitane Dick. Tom, da, Dingo unde e? Dingo! Așadar, Harris, n-ai putut să-i atragi mai în adâncul Angolii pe cei din mica trupa capitanului Sand. Nu, Negoro. Și chiar de mirare că am izbutit să-i aduc și până aici. Da. Dick Sand mă cerceta cu niște oechi bănuitori. Era timpul să o șterg. Numai încă 100 de mile de ei mi-ai fi adus, Harris. Și atunci am fi fost și mai sigur de ei. Face omul ce poate, Negoro. Că despre tine să știi că ai fugit tocmai la timp. Au cu ei un câine, Dingo, care pare că nu prea te iubește. Da. Dar ce naiba ai făcut potăi ăștia? Nimic, dar cred că în curând o să primească un glonț în cap. Așa cum ai fi primit și tu, unul de la Dick Sand, a? Grozav, băiat. Oricât de grozav o fi, o să plătească scump obrăznicire. Nu te-ai schimbat deloc, Negoro. Când te-am întâlnit pe neașteptate la locul naufragiului, n-am avut răgazul să vorbim pe înderete. Mi-ai înfățișat în câteva cuvinte pe fiecare dintre acești prea cinstiți oameni, rugându-mă să-i duc cât pot mai adânc în așa zisa Bolivie. E, dar nu mi-ai spus ce ai făcut tu în acești 2 ani de când nu ne-am mai văzut. Era să o pățesc, Harris. Cum așa? Da. Păi îmi amintesc că într-o zi, după ce ai luat conducerea unei caravane de sclavi pentru bătrânul Alvez, al cărui umili agenți suntem, da, ai părăsit Casange și nu s-a mai auzit vorbindu-se de tine. Da, m-au prins. Înainte sau după ce ai descărcat marfa? După, mă denunțase cineva. Și te-au condamnat? Să-mi sfârșesc zilele în închisoarea din Sfântul Paul de la Oanda. Mii de dragi. Și cum ai putut să evadezi? La vreo 15 zile după ce m-am întemnițat, am izbutit să mă furișez în cala unui vapor englez, care pleca în Noua Zeelandă. Singure provizii, un butoiaș cu apă și o ladă cu conserve. Am stat ascuns. Ca să nu-ți plătești biletul de drum, ai? Da. Vezi, asta nu-i frumos din partea ta. Și am ajuns la Auckland, dar mă rodea un singur gând. Cum să mă întorc în Angola și să încep iar meseria de negustor de sclavi. Tot așteptam o împrejurare favorabilă, până când în port sosi baleniera Pilgrim. E vorba de vasul care a naufragiat pe coasta Angolei. Întocmai, Harris. M-am înfățișat capitanului corăbii și m-am oferit să fiu angajat ca bucătar. M-au primit pentru că nu avea pe altul. După câteva zile, Pilgrim se depărta de pământurile Noii Zeelande. Toate bune, dar vasul, după câte știu, trebuia să se îndrepte întâi spre Valparaiso, apoi la San Francisco. Într-adevăr, Harris, se întâmplă însă ca la o vânătoare de balene, capitanul Hull să piară cu echipaj cu tot. Ah, și atunci ai luat tu conducerea vasului. Nu, era imposibil. De ce? Pe bord se aflau Dixon și cei 5 negri, oameni liberi. E, dar cum se face că ați ajuns aici, pe coasta Africii? Foarte simplu. Sau cum spuneam noi, e Bolivia. foarte simplu, Harris. Dick Sand, încă începător în meseria de marinar, nu putea stabili poziția vasului decât cu ajutorul logului și a busolei. Ei bine, busola a fost măsluită. E de ajuns să-i pui de desubt un drug de fier ca să-i modifici direcția acului. Bineînțeles. Nimeni n-a observat asta. Într-o bună zi, logul a rămas și el în mare. Pilgrim, mânat de o furtună puternică, a început să ia pe un drum greșit. Datorită mie, corabia a naufragiat pe coasta africană. Și norocul m-a scos în calea ta. Ei, Harris, spune-mi ce face stăpânul nostru, negustorul de sclavi Alvez, pe care nu l-am văzut de 2 ani. No, bătrânul Iticălos îi merge de minune. E la târgul de sclavi din Bihe? Nu. Se află de un an la taraba lui din Cazonde. Aha, îi merg bine, treburile. Bine, dar negustoria asta e din ce în ce mai grea pe țărmul de aici. Ei, de-aia spune-mi, Negoro, ce de gând să faci cu oamenii ăștia? O să-i împart în 2 grupuri. Așa. Unii pe care o să-i vând ca sclavi și alții pe care... Pe care? Hai să vezi. Bine. Rămânem atunci înțeles să punem mâna pe această încărcătură de preț. La 10.000 de aici se află caravana de sclavi lui Alvez. O singură poruncă pentru ca Dick Sand și prietenii lui să fie prinși. Da, să plecăm cât mai repede. Îl cunosc pe Dick Sand. Nu o să zăbovească nici măcar un ceas ca să găsească o posibilitate de a se întoarce pe coastă. Trebuie să-l surprindem. Dingo! De data asta nu o să-mi scape. A fugit. În sfârșit, animalul ăsta blestemat și-a primit pedeapsa. Mult nu o să o ducă. După cum se pare, Negoro, câinele ăsta are mare pică pe tine. Da, o răfuială veche. Hai să mergem, Harris. N-avem timp de pierdut. Hai să mergem. Biletul ăsta care m-ar de mâinile mi l-a adus astă noapte Dingo. Nu știu cum de nu l-au surprins paznici. Și e scris de Hercule. E vestea cea mai de preț pe care am primit-o de 2 săptămâni de când stau aici închis. Doamna Weldon și fiul ei trăiesc, slavă Domnului! Harris! Prea comodă barata asta, vezi? Dacă nu mă înșel, iată-l pe tânărul meu prieten Dick Sand. Încântat de această revedere la Cazonde. Harris! Da, Harris, la ordinele dumneavoastră. Harris, unde e doamna Weldon? Biata mama, cum ar fi putut supraviețui? Moartă? Și copilul ei? Bietul copilaș, cum ar fi putut îndura obosele atât de mari? Asta nu se poate! La Cazonde totul e cu putință, tinere prieten. Da? Atunci... Ține, mizerabilă! Ce s-a întâmplat? Blester! Ce se întâmplă aici, Alves? Peris a fost înjunghiat de micul Iancheu. Negoro, ce aveți de gând să faceți cu mine și cu tovarășii mei? Ceea ce a făcut și tânărul meu capitan cu Harris. Harris, frățioare! Onul mai puțin la împărțeală. Dar fiecare la rândul lui. Astăzi eu sunt capitanul. Eu sunt stăpânul. De-alminteri cred că ai aflat că și pe bord tot eu eram stăpânul. O simplă măsluire a busolei și iată-te aici. Viața ta de elev marinar se află în mâinile mele. Ia-o, nu mi-e teamă de moarte. O să vedem noi. Nu cumva ați închipui că o să găsești ajutor aici la Cazonde, unde Alves și cu mine suntem atotputernici. Ești nebun. Crezi poate că mai sunt aici tovarășii tăi, bătrânul Tom și cu ceilalți? Părăsește gândul acesta, băiete. Au fost vânduți de mult și trimiși la Zanzibar, dacă nu or fi crăpat pe drum. Da? Hercule e liber. Da, Hercule. E adevărat că nu a fost prins odată cu voi toți. Dar e mai mult ca sigur că a pierit sfâșiat de lei și de pantere. Și nu-mi pare rău decât de un singur lucru. Că aceste fiare sălbatice mi-au luat-o înainte. Dacă Hercule e mort, în schimb, Dingo trăiește. Ha. Un câine ca acesta, Negoro, este în stare să-i vină de hac unui om de teapa ta. Te da. Cunosc bine, Negoro. Da. Știu că ești laș. Dingo te caută și are să te găsească. Până la urmă are să te sfâșie. Nemernicule! Dingo a murit împușcat de mine. E mort. Așa cum moarte este doamna Walden, cum moarte și fiul ei și așa cum au să moară toți cei ce au scăpat cu viață de pe Pilgrim. Da, și așa cum ai să mor și tu curând. Alves! Trimite-l pe acest băiețandru să împodobească cortejul de moarte al regiului din Cazonde. Mama, vine omul acela rău de pe vapor. Negoro? Da. Da, Negoro. Las copilul de aici. Mama. Ce dorești de la mine, domnule? Domnul Weldon, Tom și cu tovarășii lui au fost vânduți ca sclavi și duși pentru piața din Ujiji. Dumnezeu să-i aibă în pază. În ce privește pe tânărul dumitale capitan de 15 ani, el a plătit pe bună dreptate cu viața. Cum? Uciderea lui Harris. Acum ești singur la Cazonde, doamnă. Singur în mâinile fostului bucătar de pe Pilgrim. Complex singură. Înțelegi, doamnă? Ei bine, urmează. Dumneata, copilul dumitale și acest țicnit care aleargă după muște, aveți o valoare comercială pe care vreau să o folosesc. De aceea am de gând să vă vând. Și cine va cumpăra o femeie albă? James Weldon, soțul dumitale. Soțul meu? Da, chiar el, doamnă Weldon, soțul dumitale. Nu înțeleg să-i dau înapoi gratuit soția, ci o să-l silesc să-și o răscumpere împreună cu copilul și cu... vărul Benedict. Și când ai de gând să faci acest târg? Cât mai curând cu putință. Și unde? Chiar aici. Fără îndoială că James Weldon Nu va șovăi să vină până la Cazonde ca să-și caute soția și fiul. Nu. Nu. Nu va șovăi. Dar cine îi va duce vestea? Eu. Am să mă duc până la San Francisco ca să dau peste James Weldon. Bani pentru călătoria asta am destui. Bani luați din vânzarea negrilor? Da, aceia și alții. Dar dacă vreau să vă vând repede, asta nu înseamnă că vreau să vă vând și ieftin. Cred că James Weldon nu o să se tocmească pentru $100,000. Nu. Foarte bine. Nu se va tocmi dacă va putea să-i dea. Numai că soțul meu, căruia de bună seamă îi vei spune că sunt prizonieră la Cazonde în Africa Centrală... Firește. Soțul meu nu te va crede fără dovezi. Uh-huh. Și nu va fi atât de nesocotit să vină până aici numai pe o simplă vorbă de-a dumitale. O să vină. O să vină dacă îi duc o scrisoare de la dumneata în care o să-i arăt situația, iar pe mine... Ai să mă dai drept un servitor credincios. Da. Da. Care a reușit să fugă din mâinile acestor sălbatici. Niciodată nu voi scrie astfel de scrisoare. Te împotrivești? Mă împotrivesc. Hai să scrii scrisoarea. Nu. Ia seama, nu ești singur aici. Copilul dumitale se află și el în mâinile mele și mă pricep destul de bine. Ajunge! Să... Domnul Weldon, gândește-te bine la propunerea pe care ți-am făcut-o. Peste 2 zile... Ori o să-mi dai scrisoarea către James Weldon, ori dacă nu, o să te căiești amarnic. Plouă de 5 zile fără întrerupere. Și de când Negoro a plecat să ducă scrisoarea, numai necazuri pe capul meu. Nu pot să te plângi, Alves. Barăcile gem de marfă proaspătă. Ești părtaș la tezaurul pe care îl va aduce Negoro. Mai bine bea și petrece. Să beau. Dar nu înțelegi că din cauza ploilor nu pot trimite niciun transport? Și ce o să spună Negoro când o să afle că nenorocitul ăla de prizonier, Benedict, a dispărut din agenție? Un prizonier de muște. Nu prețuia mare lucru acest zănatic și totuși o să mă coste mult. Negoro o să-mi scadă din suma ce mi se cuvine. A furisită treabă. Dacă aș putea pune mâna pe el. Ce hărmălaie! Ia privește! Tot satul s-a oprit în fața porții. Și ăștia ce vor? Regina Moina și Vraciu, care a venit să alunge ploaia. Alves, cheamă-ți oamenii. Gloata a pătruns înăuntru și se îndreaptă spre baraca prizonierii. A furisit să fiu dacă nu îi împuși pe toți. Alves! Capitane Sand, da, iată pe doamna Weldon și pe micul Jack. Doamna Weldon, la naiba, cum toți norii cerului pot să-și reverse apele asupra acestor topitoși din Cazonde. Dick, da, tu ești Dick, ci Dingo. Dick, vă rog, Benedict. Da, vă rog, Benedict. Da, prietenul meu, Dick, prietenul și meu. Și tu, Hercule, când te gândești că nu te-am recunoscut în loc. A, era și greu, așa împodobit că era. Era prea urât. Pe dacă făceam pe Vraciu, Vraciu nu e niciodată frumos. Hercule, cum să-ți mulțumesc? Hercule mulțumește cerului că a putut să scape atunci când Negoro i-a prins pe toți ceilalți. Hercule ne-a salvat, doamna Weldon, deși nu vrea să recunoască. Salvați! Până acum nu suntem deloc salvați. De ce? De altfel, dacă nu era domnul Benedict pe care să-l prind rătăcim prin preajma agenției, tot căutând cu nasul în pământ, n-aș fi știut niciodată unde vă găsiți. Cum tu l-ai răpit pe părul Benedict? Nu l-am răpit. M-a adus aici exact ca pe o insectă pe care vrei să o colecționezi. Dar unde te-ai făcut vraci, Hercule? Ce care dreptate? Povestește-ne cum l-ai salvat. Am aflat din sat de la Băștina și din Cazonde că un bătrân, Ganga, va trece prin pădurea asta și că se va duce să facă sacrificii pentru a opri ploaia care aproape a înnecat semănăturile. Da. L-am prins pe drum, l-am legat de un copac, i-am luat toate podoabele și Hercule a devenit vraci. Oamenii din Cazonde m-au crezut când le-am spus că doamna Weldon și Jack trebuie sacrificați pentru ca ploaia să înceteze. M-au ajutat să intru în agenție și cu toată împotrivirea lui Alves, Mi-am luat prada chiar sub ochii lui. Dar Inter, uitați-vă, și ploaia a început. Da. Oh, Hercule, Hercule, ai fost un adevărat artist. Și tu, Dick? Eu, domnul Weldon, nu prea am ce să vă spun. Ultimul meu gând a fost la dumneavoastră, la Jack. M-am căznit în zadar să rup frânghiile cu care eram legat de acel stâlp din mijlocul mormântului regelui din Cazonde. Când s-a dat drumul apei, ea mi-a trecut peste cap. Mi-am pierdut cunoștința. Când mi-am venit din nou în fire, Hercule în genunchi se străduia să mă readucă în simțiri. Hercule, spune-mi, te rog, cum l-ai salvat pe Dixon? La adăpostul întunericului, după năvala apelor, m-am furișat printre victimele care pardoseau mormântul și am smuls stâlpul de care era legat tânărul nostru capitan. L-am împins până aici de-a lungul râului și iată-l. Nu-i cine știe ce-i spravă. Oricine ar fi făcut la fel. Chiar și tu, Dingo. Dar ceilalți, Hercule? Tom și ceilalți au plecat la Ujiji. N-am mai putut să-i scap. Cred că sunt pierdut. Dingo, și tu erai rănit de negoră. Te-am îngrijit și acum ai rămas al meu, da? Hercule, poate că era mai bine să nu fi rămas aici aproape de Cazonde ca să ne salvezi pe noi. Poate că trebuia să pleci după ei. Nu știu dacă o să-i mai vedem. Hercule, Hercule, ești singurul nostru sprijin. Ajută-ne! Trebuie să hotărâm acum ce avem de făcut. Trebuie să ajungem la țărm înainte ca Negoro să se întoarcă. Să-l prindem în plasa propriilor sale minciuni. 100.000 de lovituri de ciomag în capul acestui nemernic. Asta o să primească. Hercule, trebuie să mă ajut să construim o plută cu care să plutim pe acest râu până la Sfântul Paul de Luanda. Acolo vom găsi ajutoare. Hercule e gata să fie și marinar, nu numai vraci. Plutim de aproape o săptămână. Da, și ar fi trebuit să ajungem de mult. Curentul apei ne duce repede. Vuietul mării? Nu, nu, Hercule, nu cred. Ce să fie atunci? Trage la mal, Hercule. E o cădere de apă. Norii aceia nu sunt decât strop mici de apă. La țărm, Hercule! Ei, Dingo! Dingo, ce-i cu tine? S-ar părea că plânge, mămică. Dingo, vino. Hei! Dingo! Dingo! Dingo, înapoi! Dingo! Dingo! A fugit, domnule Dick. Ha? Acolo e o colibă de lemn în luminișul acela. Ei, să debarcăm și noi. Luați seama. Domnul Weldon, da. Domnule Benedict, da. Jake, da. Nu vă depărtați. Fii cu băgare de seamă, Hercule. Domnule Dick, da? Dingo a intrat înăuntru. Cine e acolo? Nu răspunde nimeni, Dick. Să intrăm și noi. Da, hai. Priviți, domnule Dick, priviți oase. Un craniu de om. Un om a murit în această cocioabă. Și Dingo l-a cunoscut pe omul acesta. Trebuie să fi fost stăpânul lui. Mămico, uite, pe lemnul acesta sunt literele cu care se juca Dingo. Da, are. Și aici. S și V. Inițialele pe care le poartă pe zgardă Dingo. Da, uite acolo. Da, uite și un bilet e prins de acest trunchi. Asasinat. Jefuit de călăuza mea, Negoro. Negoro! 3 decembrie 1871, aici, la 120 de mile de coastă. Dingo, ajutor, Samuel Vernon. Dingo! Dingo, înapoi, Dingo! Dingo! Domnule Dick, pe Negoro! Se luptă cu Dingo! Atât, harule, în sfârșit! Poți să te sug drumul! Prea târziu, Hercule. Dingo a fost înjunghiat. Au murit amândoi. S-a spune că Samuel Vernon a fost răzbunat. spre gurile Zairului, înainte de a se îmbarca pentru America, Neguru își lăsase însoțitorii în urmă și venise chiar în locul unde asasinase pe călătorul care avusese încredere în el. Fără îndoială că nu făcuse asta decât pentru a dezgropa galbenii francezi, prada pe care i-o furase lui Samuel Vernon. De-al minteri, acest însetat de aur a murit tocmai când se pregătea să ia și să se bucure de ei. Acesta ar fi sfârșitul aventurilor noastre, dacă nu ne-ați mai cere să vă povestim cum am ajuns la Sfântul Paul de Luanda, cum am fost ajutat să răscumpărăm pe cei 4 tovarăși a lui Hercule și cum am suportat lungul și chinuitorul drum spre patrie, unde ne așteptau cei dragi. Iar eu, Dick Sand, trebuie să recunosc că dacă pe bordul lui Pilgrim aș fi știut tot ceea ce trebuie să știe un marinar, multe nenorociri ar fi putut fi evitate. Dar chiar cu toate acestea, cel mai cald cuvânt de laudă îi se cuvine lui Dick Sand, capitanului de 15 ani.